داغه هغه توروالی هغه موږ نه محسوسو چې یو سړی داسې معاشره کې وي چې داغه سوي طاعت واله وي اعمالو واله وي هغه نه چې کله ګناه شوی دی نو یاد وساته هغه محسوسه کړی دی زموږ د بزرګانو ګڼو واقعات مخې ته پراته دي هغه بیا سوچ کړی دی چې دا ظلمانیت او دا توروالی زما په دې زړه کې د څه د وجې راغې نو مخکې سوچ کړی دی چې ما څه کړي دي خوړلې مې څه دي آخر دې خوراک کې څه چلو داسې بزرګان دي چې یوه نوړی داسې خولې ته تلې ده او هغه بیا هم قې کړی ده او د هغې د خولې د الفاظ دي چې څلوېښت ورځو پورې مونږ د دې هغه ظلمت هغه توروالی په خپل زړه کې محسوسو او هر وخت به مې اعلان ګناه طرف ته کېده چې دا ګناه وکړه دا ګناه که یو بزرګ علما دیوبند کړی نو غرض دا دی چې دغې باندې سړی سوچو کې صاحب اوس چې زړه د کوم انسان تور شي زړه په څه باندې صفا کېږي دې ته بل استیفان نه رایسته غواړي یا به ورپسې سوانونه راړو د هر شي د صفای ځان له انتظامي دا په اوبو نه صفا کېږي کټای چې بس دا دی به پیپر دننه کوم او صفا به شي نه خانه د دې د صفای دپاره اعمال دي اعمال پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د هر یو انسان زړه توریږي نو بیا دا صفا کېږي په څه باندې د دې سه عقل څه دی د دې رېګمال څه دی پیغمبر علیه السلام ویلي اعمال صالحه دي چې کله داسې شی راغی ورپسې سمدستي یو سړی اعمال صالحه وکړي الله تعالی د هغې په سبب باندې هغه توروالی د زړه نه وباسي او چې زړه سپین دی وایي نیک اعمال دي یاد وساتئ دا موږ چې یره بعضې کسان به راشي چې جی موږ ته مې قابو نه کېږي واله که چې ستا موږ ته قابو نه کېږي نو ته یې څه شی ته ماته ول دا خو وایه دا موږ ته قابو ولې نه کېږي وجه د هغې څه ده ذکر ته مې قابو نه کېږي تلاوت ته مې قابو نه کېږي دې ته نه کېږي تا ول خپل خوراک وګوره هغې باندې سوچ وکړه اور بیا چې تا کوم ګناهونه کړي دي لږ سوچ وکړه خدای ته وګوره توبه وباسه چې موږ ته یو سړی زړه نه کېږي نو بیا مسلمانی څه ده مسلمانی وایي څه ته دې پته خو ماته نشته بیا چې بیا مخکې مسلمانی څه ده نو دکې باندې د زر یو انسان سوچ وکړي چې کله نیکو اعمالو طرف ته د ده زړه نه کېږي اور بدو اعمالو طرف ته زړه کېږي نو دی دې سوچ وکړي دی دې توبه وباسي اعمال لري ضرور کی چې الله تعالی دا گندگی دا تورواله دا ختم کی دا غي بیان الله تعالی کوي عام مسله په کې بیانې کی د دیدن د باری تعالی چې کافران به په دغه غرض باندې ډېر زیات ارزو کی چې کاش مونږ د الله تعالی دیدار وکړو مونږ د الله تعالی دیدن وکړو دیدن اور دیدار باندې تاسو پوهیږئ کنه ډېر خو پوهیږئ چې دا څومره د مسلمان چې دا کنه د مسلمان یو ارزور تمنا دا چې دا الله سره به ملاقات کله کیږي او دا الله دیدن به زه کله کوم او په دغه ورځ به د کافرانو یو تمنا پیدا شي چې موږ هم د الله تعالی دیدن وکړو لیکن الله تعالی خپل دیدن هغې له نه ورکوي همدغسې دې تمنا کې به غریبانان په دې جهنم کې وسوځي خو بالکل هغې دیدار خداوندی نشي کولی د هغې بیان هم په دې رکو دې صورت کې راځي اور سرور سرا بیا دی جنتیانو خوراک سکاکتے ناستو لالا دا تختو ندی آگے بانے سنگا ناستے ہو دے سکی نلغن تا دا غی بیانم کئی دیر پارا چدا سے بیانات کی ترغیب راضی دی تا ترغیبی بیانات وی لکی گی دی انسان شوق پیدا شی محبت پیدا شی آگا بیانم کئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین عذاب دے دا پار دا کم دا کمی کون کو دا کم شے ور کون کو چی دا بل حق کم ور گئی متفف ستوی لکی گی کمون کے دا حق دا غیر اللہ تعالیٰ وی دا آغا کسان دا پار عذاب و تبایی دا چی دی کمون کی دا حق دا غیر وی اگر تاستمائی آواز تجارت نرے داموز دا چا حق دے پدے کی کمی روستل روجر چا حق دے اخی کی کمی روستل مزدوری دی چا حق دے اخی کی کمی روستل ستا په ذمہ باندې او حق دې د نور معصومانو هغه کی کمیره او ستل دا ټولو کې راځي ګوره یاد وسه ټولو کې راځي اوس دا متوفیفین دا کمی کون کی کم حق ور کون کی حقداران او تدا سوق دي الذين دا کسان دي زکتالو عل الناس چې کله ځان ته پیمانه اخلي د خلکو نه چې ځان ته پیمانه کوي د خلکو نه سشه تاسو واغستو ځان ته تلای یا ځان ته پیمانه کوي دا دو دا دو سری دا دا حق معلومول دا دو تاریخی دی پیمانے سر معلومی گی داو کے دے دادا سری او وزن سر معلومی گی ازکتالو علی الناسی چکل پیمانا کئی دوی زاند پار خلقونا یستوفون نو پورے کئی پورا پورا اخلی لیکن و ازا کالوهم لنناسی کل چدی دا پیمانا کئی دا خلقو دا پارا بل یو شیور کئی او وزنوهم یا تلی دا خلقو دا پارا یخسرون نو کمی کئی پا دی که دا غٹ نقصان لے چی بل نا پورا اخلی اور دا بل حق دے غل کم ورکے یاد ساتے دا دیر زیاد نقصان دے او زیاد تر مسئلہ پس گیر اپا دی تجارت کے راسی نزکے دا مسئلہ دلتا ذکر کر ورنہ تاستا میں تدفیف فارشی کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غطن تسیو ڈب ڈب قزان اللہ مسئلہ علا یظنو اللہ تعالیٰ ہوئی آیا دا کسان خبر ندی یقین نکی پا دی خبر آ اولائک دا کسان علا یعلم اولائک علا یظنو اولائک دی یقین نکی دا کسان نا چکم کسان بل حق کم ورکی و دبل فراخ لی دای دا یقین نه کوي انهم مبعوثون چې دای با دوباره ژوند کولې شي او د قبر نه به راستل شي او د سره بار له حساب د حساب د بار د جالته در سره حساب شروع کی چې فلانی دې کم اور کړي دیتا پورا کا فلانی دې کم اور کړي دیتا پورا کنه څه چل به کوي چنګ اسمان مخلي ته دي سي الته وکای سو الته وختي تاسو حدیث بیان شو چې بس دا سو نه کا مال دي دعوت نه بلو سي او تشکدو ګرځو بیا به کم پاله دي چلا دا قبل پیٹن در باندې بار کی خپل پیٹن شوړی تمرا گناہونه دی دا بلا غم بارش نو اولی اوسړی دلته پر دې حق نه ادا کوي اولی پر دې حق پوری پر دې حقوق دی ولور مبعوثون لیومن در پار دې چا د هغه رزی عظیمین چې ډیر لوی ادا د لوی رزی پر په دې د قرن را پاسول شي ژوند دی کولی بشي لیومن دا لوی رزی پر سیو ډیر لوی راز دا ګره او دا بدری جمع تاسو ته بیانوم د غوشه چې دا را سمره لوی د قیامت او د دې شدایده د دې سخته د دې تکلیفونه سمره دیم دا بیان نه لا شروع دي یوم یقوم الناس دا هغه ورځ دا چې بدری کی دا خلق له رب العالمین پور اندی د رب العالمین دا لا پور اندی په ولاړوي فیسالون دین بتفوس کول شي دا الله د حقوق او د بندگانو د حقوق چې زما حقوق سره دې سکړي دي او د بندگان حقوق سره دې سګړي دا تپوس وکي درې دوان تپوس به الله تعالی کې نه چې دوان تپوس کنه لکه کار دې سره چې الله په حق کې کمواله راولي یا دې او بندا حق ته پای کې کمواله راولي چې سیوا نشه کولې کمواله کوم کوم یوم یقوم الناس باغرز باندې چې او بدري کې دا حلق په میدان د محشر کې لري رب العالمین په وړاندې د رب العالمین وخت تاسو ما حدیث وی چې ګوره زمونږ او د الله میاس کې به بیا بل څوک نه وی نہ بہ حجاب اور پردوی دارج دا پوس با اللہ کی جدان نعمتوں میں در کڑو بند تا سکڑی یو یو نعمت پس من مخی دگی چتا لم سے ہاتھ در کڑو نوجوانی میں در کڑو عزت میں در کڑو مال و دولت میں در کڑو حکومت اقتدار میں در کڑو اور مشری میں در کڑو دامی کڑو دامی کڑو دامی ٹول کڑی دی آو ستا س خیال دا خیال دیو چھ ما پوڑان دی بودری گی نہ کا غور تی چ اللہ تعالی دا انت درا کڑو کو ما کو چرے دا خیال نو کڑی جس تا مخنے بر اعظم حکم ورتوشی چې نیسای او په لاره راخ کړي درنګی دی راخ کړي چې د مخینه لري کی کلا حق دا خبره دا سن دي په کار چې اوسړې غفلت د دینه کوي اور د خلکو په حقوق کمواله کلا ندی په کار چې کمای حقونه د چا د خلکو ندی په کار بالکل دا سن نه دی ان کتاب الفجار په تحقیق سره لیکلی شوی اعمال د کافرانو لیکلی شوی اعمال د کافرانو چې دا کافرانو دا اعمال کم ملائک لیکي لفی سجین دا بوی خامخا پاغ سجین پاغ نهایت تنگ ځای کې سجین نهایت تنگ ځای دی او دا د ټول زمکو د لان دی لیږي د دې دا عمل نامال تلا او روحونه به عمل تزي و ما درا کو ته خبره ما سجین چې دا جیل خانه سه شي دی دا جیل سه شي دی دا تا ته پتشتا دا استفان د پار دی چا دی د دې د هغه تعظیم د پاره چې کور یاد او ساته ډېر لوی جیل دی وړو کې زینه دی لا خلاص شفا اوس ان کتاب الفجار به شکا لیکلی شوی اعمال د کافرانو لفی فی جین دا پس جین کې دی کتاب مرقوم دغه لیکلی شوی عمل نامه د دې چې دا مخ کې تاسو کوموي دا یو دفتر دی دا سه دفتر مرقوم ان چې مهر لگولې شوی دی پاغي باندې پې کې زیاته او کمی بیان راځي چی کافرانو کم اعمال کل مسل دا مسلن امر شی نو بس چی کم اعمال دی غصر با محر شی دا کتاب مرقوم بل گوی دی ان کتاب الفجار سراسن سی جین مانا دا ہو گئے چی سی جین گنی داری چی دا سی شیری او دفتر ری کری شیری دا مانا ہو نکے دا مخی چکم بیانو شو چا غا آمال دا کافران لکلی شوی دی دا پا حقیقت کی کتاب دا یو دفتر دی مرقوم خدا سی او دفتر چی بس سی باغی باندی اس مہر لگو لی شوی دی دا غین فراغت را غلی دی کافر مرشا عمل نامه پورا شوا او بند شو بس دا دا عمل نامه را قیامت پر دوتا مقام افتی یو خو مومن سره دی کاغا چرتا زان نرستو دا سیزون فریخی ازان لخبر دا دا غا عمل نامه بندی لیکن کومی او سره چی دا زان نرستو طلبا پری دی دا غی نرستو جماعتونا پری دی مدرسی پری دی یعنی سمم جی صدقات جاریه دی دا غا عمل نامه نبندی کی پدی و رسیده دا کتاب مرقوم دا غا دفتر دی چی مهر والی شوی دی پدی مہر لگولی شوی دی پدی بس تا اس بند دی خوا خبر اخلاص شوا ویلو نارا کت یوم ایزن پا دا غرز باندی لین مکذبین دا پار دا دروغ ویون کو کمو کسانو چی دروغ وی اللہ تے نسبت دا دروغ کو رسول اللہ تے نسبت دا دروغ کو دین سر ٹو کی پچموزی کولی دا دی کسانو دا پار تبایی دا قیمت پر از باندی خوا اللہ زینا دا کسان دیو کذبو نبی یومی دین چی دی انکار کئی دیم دی چا درز دی جزانا دی جزا درز ندی انکار کئی چی جزا مزا نشتا دا سی دا ملایانو زدی دپل دوبری ہوئی دی دا ملایانو دپل دوبری دا قرآن بیانی که ملا بیانی دا قرآن لگیا دی جدا طول بیخا دا سی نسبتونو کول پر یادو ساتے تا سو دین سر ٹوکی کوئی وما یو کذبو بی انکار نکئی دی چانا دی دا قیامت او دی جزا درز نا الا کل معتدل مگر ہر ہا سڑے چد حد نہ تیری دن کے عظیم اور سخ گناہگار وی چد حد نہ دے شریعت دے حدود نہ پوری وزی اور سخ مجرمین اگ سڑے دے قیامت نے انکار کی تاسو گورے چد اسمرم سخ مجرمان دی ناگی قیامت تے چلے کر خوشحالی کی نہ کھا اور دے قیامت نے انکار کی سڑے تاری سے کسی شروع کڑی گورا بھی ادا سی ہوئی ذات اتلا علیہ دا کسان دی چکل اول سیشی پدوی باندے آیاتنا آیاتنا زمن آغا ایتونا چھپائے کی مسئلہ دا باعث دا آغا ایتونا چھپائے کی مسئلہ دا جزا دا آغا ایتونا چھپائے کی مسئلہ دا قیامت دا دا قیامت مضامین چکم آیتونا کی دیو دا علوستیشی قالنو دیوی اساتیر الاولین دا خو کسی او دروغ دلوم بنو دیجی برا نسبت ورکل گئی دا کسا دا او دا دروغ دا پخوانو دی دا استاسو کو رہتا تھا مسلمانان دا سے خبری کئی کرا سوچ پکار دی کلا بالکل دا سے ندا لکا سنگ چی دی وی دی ایمان نروڑی بل رانا علی قلوبهم چل خود ارزی کنا بل رانا ساب بن کی دوارو میں اس کی با فصل اللہ علی بل رانا دا سے بنو چی بل رانا بر رانا ہے دیکھ ایسے نا چی دا لام اور آق قریب المخرج دی دلتا پکیلہ ادغامو کی جو بر رانا شاہ بسی جدا پتی سے جوڑ گئے بل رانا مس کے بس سا تاسو مکمل بند ہوئے سابا علینا دا معمول ہوں تا فرق پا دوارو کے ساتھ تلاوت طریقہ دا اللہ تعالیٰ بلکی ارانا علا قلوبہم زنگ خطل دے پزرونو دے خلقو باندے دے ازلونا زنگ جان دی اور سو چکے لکا سنگ چی اس پنا بانے زنگو خیجی اس پنا ختم ہی نو دارنگی چی دے گناہنو توروالے دا پزر باندے ہو خیجی زلو ختم ہی خب دے پوش ہے نا غولی نا زنگ پسلر کی گی اغیرہ خبر اکمال گورے تا تا میدل تر اکمال ننشتا خوا تا دیسان لر اکمال لے عمال صالحہ دی تر عمال صالحہ دی اکرنا اللہ بدا زنگ لری کی ما حقا مالو کانو یک سبون چدئی کول پا دنیا کی زنگونے ورخی جولی دی کلا حق ردا خبرا انہم پتائی سردا کافران عر رب بہم ددیدن در افلنا یوم ایزن پتا غرز لمحجوبون خامخا حجاب کی بئی پردہ کی بئی دئی بمنا کڑی شی دا اللہ سر بد دئی دیدن دیدار نے کی گی مومن لگیا دے دا اللہ دیدار اور دا اللہ دیدن کی جی پٹول نعمت نو دی جنت کے لوے نعمت تخد اللہ تبارک و تعالی دیدن دے سے با کافران بڑے رارزو لری ڈیرا ب تمنا لری خود خدای شان دے دئی بد اللہ دے دیدن نہ محروم ہی نہ چکل دے دئی سزا دا شوا چی دئی بد اللہ دے دیدن نہ محروم ہی نو مومن بد اللہ دیدن کی کنا کی اولے کا مومنم دیدن نشو کولے او دیم نشو کولن بیا دی پسی دا اولی وشتی دی دا خدای دا خبر نہ کول پکارو دا سمنگا دلیل دے خبر دے چی قیامت کی با منگا اللہ تعالی وینو مومنان با اللہ تعالی وینی خوا او دیدن بکی معتزلہ وی نشتن آغی با دی آیت سے جواب دی ثم انہم بیا بے شک دا کسان لسوال الجحیم خام خوا دی بدن نکی کی دوزخت دوزخت بزی جیم بیا با دوزخت دی روانی آغا طرف تا بزی نو بیا او دا مسئلہ میں تاسو وین چې ګوره بزرګ کلی حسن بصری رحمت الله علیه کی کنا کچرتا دی عابدین او تدافت او لګیدا چې دی بعد قیامت پر رضوان لهم د الله تعالی دیدن نه کوي غوی وخل زانو دنیا کې وجلیو دا بزرگان دی عاشقان د الله تعالی چې سمره دی دا عاشقان کچرتا دی تدافت او لګی چې دنیا کې خو دیدن د باری تعالی نه کیږي کنا ممکن دی خو کیږي نه مثلا مخ کې تیر شوی دا اتم سپاره دی ز دې زړه ته ځکه خیم چاته مو سپاره دی نو بیا مثلا دا شوا چې د دې کچرته دیدن د باری تعالی سره نه کیږي نو احزان بصری ته وی لز حقت انفسهم فی دنیا ځانو نه به مړ کړی دادا سے عاشقان خو نه دی چلته ملاقات نه کیږي دلته ملاقات نه کیږي بیا ودی ځان سے زله ځان به وجدي شته یې ملاقات کا دیدن وکي ثم انهم بیا دوزخیان لسوال الجحیم دا کافران خامخا دی بدن نکی کی دوزخ تا ثم یقالو او اگا کم افی سران دا دوزخ ندی اما نیکی ور پس راشی ور تب ہوئی دی خلق خلقی بے ہوئی یا در اٹلو دا پارا حاز اللذی دا حقا ذات دے کنتم بیهی تو کذبون چی تاسو دین انکار کو دنیا کے خطاس انکار کو چی عذاب نشتا دوزخ نشتا اور نشتا سنگا چل لے شتک نشتا کلا حق ردا خبرا اوز داد نیکان و خلق تا بشارت ور گئی ان کتاب الابرار پتہ کی سرا غلی کلی شوی عملنا ذنے کان قلبو لفی علیین خامقا دی په هغه مقام کې چې هغه تعالی تعالی شرافت ور کړی دی او د ټول جنتو نبر دی دوم جنت نمبر دغه علیین مقام دی مقام کې څه بد د عمل نامې ټول عمل نامې دی و ما درا کو تس خبر ما علیون چې دا مقام دا علیین څه شي دا یو مقام دی اغیطا اللہ تعالی شرفت ور کردے عزت ور کردے سیورا روحنا دا مومنانو عملنامی دا مومنانو دا غزی اس دقی پس الاشی چی انہ کتاب الابراری فتاکیق ذرہا کا عملنا لکلی شوی دا نیکانو کتاب مرقوم دا یو دفتر مہر وحل شوی دے کتاب مرقوم دا دینہ کتاب الابرار بیان شد دا یو دفتر دے کاغذون دی عملنام دا مہر وحل شوی دے پی کرے زیادے کمی پکی نکی گی بس چی سری پکی غبوی لیکن زیادے کمی اس نکی گی خدا دا آگا انسان چی روز تیزان ندا سی طریقی نی پریخی او کپریخی نور پسی بیا مزیخا چی سو پاکی بانی عمل کی یشہدو المقربون حاضری کی با دیتا اللہ تا نزدی مخلوق چی کم مخلوق اللہ تعالی تا دیر زیاد نزدی ری یادو ساتے سنگ بوتا نزدی کی گی تفصیلی روایت تاستا بیادی چی کرتا مومن نروح واغستے شی او دا روح په یو انداز سره ملایکی وروړي او ورته جنتی لباس یې خي بیا په یو احترام سره دا روح د حضرت اسرائیل السلام نوالي او بیا په بر باندې خيږي نور سره دا نور ملایکی م اسمانه پورې لاړ شي بیا اسمان کې چې الک سړي د فلانې روح دې دا ډېر خوشبودار دي ورپسې لاړ شي هغه مقرب مخلوق د الله تعالی حاضر شي دی روح ته حاضر نشي دی روح ته حاضر شي یشهدو جاذری کی دیتا المقربون اللہ تا نزدی مخلوق چکم ملائک تیسے باقی راضی او دیدن دی روح کئی پا دی روح باندے خوشحالی گئی تو آگانے والا قواری خدا دے چاہ دی ناغ عمل نامی اور ارواح دا مومنان ہوئی چا عمل نامم دا سو پوری پاقی بانے خوشحالش روح دا مخوشحالی اِنَّا الْأَبْرَارَ بِشَكَ عَبْرَارَ چِنِي کان خلق لفی نعیمن خام خادی با پاغا نعمتونو دائمی کی دا سی نعمتونو چابن ختمی کی علال عرائی کی او ناس بای پا پالنگونو باندی ینظرون گوری با الاما اعد اللہ لهم کم نعمتونو چا اللہ تعالی دیل جوڑ کریو تیار کریوی و تقبان دی با یار ناس کیو دیتونو نعمتونو